Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 15 marca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 8 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych wzrosła do 119. Na zamkniętych od północy granicach Polski trwają kontrole. Sprawdzimy, jak przebiegają. Niemcy zamykają granice z Włochami, Francją i Szwajcarią. To jutro od 8 rano. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 119. Trzy z tych osób zmarły. O 8 nowych przypadkach zakażenia po południu poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nawet 100 tysięcy osób może w najbliższych dniach zostać poddanych kwarantannie. To są szacunki rządu. Pomoc osobom objętych kwarantanną to główny temat dzisiejszego posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Szczegóły zna Sylwia Białek. Wojsko pomoże policji w kontroli i pomocy osobom objętym kwarantanną z powodu zagrożenia koronawirusem. Oddziały wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej będą do dyspozycji samorządów. Wiąże się to ze znaczącym wzrostem liczby osób objętych kwarantanną w najbliższych dniach. Zakaz wychodzenia z domów obejmuje między innymi tych, którzy wracają z zagranicy. Blisko 12 tysięcy osób zgłosiło jak dotąd chęć powrotu do Polski specjalnymi lotami, organizowanymi przez rząd, a realizowanymi przez LOT. Wieczorem na stronie internetowej przewoźnika uruchomiono specjalny formularz zgłoszeniowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował już pierwszy samolot z wracającymi do kraju Polakami. Jego pasażerowie będą musieli teraz przejść, jak słyszeliśmy, 14-dniową kwarantannę. Od północy zamknięte są granice Polski i wprowadzone kontrole. Na przejściu z Czechami w Gorzyczkach na autostradzie A1 kierowcy na wjazd do kraju musieli trochę poczekać. Pan przekraczał teraz już po wprowadzeniu tego rozporządzenia? Ja przekraczałem zaraz po północy. No i jak to wyglądało? Bardzo kiepsko. Służby na razie nie wiedziały, co robią. Zrobili jeden pas, kolejka rosła. Na jedną ciężarówkę 15 minut im schodziło, żeby deklarację wypełnić. A poza tym kierowcy jadą do domu. Czas pracy się im kończy. Stałem na granicy od godziny pół do pierwszej do pół do trzeciej. Z kierowcami w Gorzeczkach rozmawiała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Major Katarzyna Walczak ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wyjaśnia, że po przekroczeniu granicy trzeba dopełnić procedur. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel naszego kraju zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, i kierowcy transportu kołowego, autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę. Obcokrajowcy mogą wjechać do naszego kraju, jeżeli są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, mają kartę Polaka, prawo pobytu albo pozwolenie na pracę. Niemcy postanowiły od jutra od 8 rano zamknąć granice z Włochami, Francją i Szwajcarią. To wspólna decyzja kanclerz Angeli Merkel i premierów landów graniczących z tymi państwami. Przepuszczane będą osoby pracujące w obszarze przygranicznym. Zostanie też utrzymany transport towarowy. W Niemczech koronawirusem zakażonych jest prawie 4,5 tysiąca osób. 10 chorych zmarło. O dwóch pierwszych osobach, które zmarły z powodu koronawirusa, informują władze stanu Nowy Jork. Według służb medycznych to efekt znacznie większej liczby prowadzonych badań. Zakażonych jest ponad 600 osób, z czego blisko 270 w mieście. Liczba badanych Nowojorczyków wzrosła do 700 dziennie. Według gubernatora Andrew Cuomo w przyszłym tygodniu każdego dnia będzie można poddać testom nawet 6 tysięcy osób. W New Rochelle, w którym początkowo było najwięcej chorych, powstał punkt badań, w którym nie wysiada się z samochodu. Hrabstwo zostało objęte specjalną strefą, w której pozamykano firmy i instytucje. W całym stanie zakażonych jest ponad 610 osób. Prawie połowa z nich mieszka w mieście Nowy Jork, między innymi dwoje polityków ze zgromadzenia stanowego. Obowiązuje tam zakaz zgromadzeń, zamknięte są teatry na Broadwayu, muzea, galerie, sale koncertowe i centra kulturalne. Nowojorska archidiecezja poinformowała o odwołaniu mszy świętych. Nabożeństwo w katedrze świętego Patryka przy 5 Alei będzie dostępne w internecie i radiu. Szpitale przygotowują się na szybki wzrost liczby pacjentów. Odwoływane są planowe operacje

Wiedziałem, że w tym momencie powinienem być już w innym punkcie przygotowań. Pomyślałem, że skoro pojawiają się takie myśli, to nie ma co wskakiwać z powrotem na motocykl. Greg Hancock kończy, Karolina Kołeczek, mamy nadzieję, dopiero startuje do wielkiej, lekkoatletycznej kariery. Nasza piękna i młoda podkarka wie już jednak, czym może się zająć wtedy, kiedy odwiesi biegowe kolce na kołku, czy w jej przypadku kołeczku. Fizjoterapią generalnie się interesuję, jestem licencjonowaną fizjoterapeutką. I może fizjoterapeutka Karolina Kołeczek byłaby w stanie pomóc Kubie Przygońskiemu. W jego przypadku wypadki to chleb powszedni. Troszeczkę za szybko, można powiedzieć, wpadliśmy w jedną dziurę i skieliśmy wahacz. Tak jest, że jak się nowy samochód poznaje, no to trzeba też poznać jego możliwości. Z tego, co słyszymy, to tym razem fizjoterapię wymagał na szczęście samochód, a nie Kuba. Co jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu? Porozmawiamy o odwołanym w ostatniej chwili pierwszym wyścigu sezonu w Formule 1 z Ryszardem Turskim, z doktorem Rafałem Mikulskim, między innymi o tym, dlaczego sportowcy z reguły okazy zdrowia też chorują na koronawirusa, a z Piotrem Pietrzakiem o stratach finansowych, jakie rzeczony wirus wywołuje w świecie sportu i kiedy uda się z tego kryzysu uciec. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Na początek o tych, co wirusowi się nie dają, nie zawsze z własnej woli, ale jednak, czyli o sporcie prawdziwym. Bokserzy Sandra Kruk i Damian Durkacz awansowali do 1/8 finału olimpijskich kwalifikacji rozgrywanych w Londynie. Sebastian Wiktorzak doznał kontuzji i nie dokończył walki ze Estończykiem Stevenem Asem. Droga do Tokio jeszcze daleka i to nie tylko dlatego, że nie wiadomo co z igrzyskami będzie. Do tej sprawy jeszcze wrócimy. Sebastian Ogier za kierownicą Toyoty Yaris po raz 6 w karierze wygrał rajd Meksyku. Trochę się działo. Francuz wyprzedził Estończyka Otta Tanaka i Fina Timu Suninena. Kajetan Kajetanowicz jadący z Kotą Fabią R5 dojechał na 14 pozycji, a w swojej klasie w WRC3 był czwarty. Impreza w Meksyku została skrócona o jeden dzień z powodu pandemii. Z tego samego powodu odwołano następną rundę Mistrzostw Świata zaplanowane na koniec czerwca, rajd Argentyny. Piłkarskie euro. Kiedy i czy, jak informują dziennikarze The Telegraph, już wcześniej pojawiały się takie głosy, piłkarskie mistrzostwa Europy mogą zostać rozegrane w grudniu. Podobno jest to scenariusz bardziej prawdopodobny niż przeniesienie turnieju na przyszły rok. Spotkanie UEFA przez internet, rzecz jasna, w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Wtedy też być może dowiemy się, jak sprawa będzie wyglądała z igrzyskami w Tokio. Igrzyska mają rozpocząć się 24 lipca i potrwać do 9 sierpnia. Potrwają albo nie potrwają. We wtorek o 13 odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli MKOL oraz Międzynarodowych Federacji Sportowych. Tak donosi AFP, powołując się na źródła bliskie MKOL. Jeszcze w piątek premier Japonii Shinzo Abe zapewnił, że igrzyska odbędą się zgodnie z planem. Zaplanowana na czwartek ceremonia przekazania ognia olimpijskiego przedstawicielom Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Tokio natomiast odbędzie się bez udziału kibiców. O tym zadecydował grecki Komitet Olimpijski. Ogień po dotarciu do Japonii odwiedzi wszystkie prefektury kraju. Ponad 850 gmin. Z powodu epidemii koronawirusa odwołano wszystkie zawody pod egidą Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej przynajmniej do połowy maja. Oznacza to, że nie odbędą się m.in. dodatkowe regaty kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. A skoro jesteśmy na wodzie, to kadra kajakarek od tygodnia przebywa na zgrupowaniu w Portugalii. Wobec wprowadzenia przez nasz rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego w całym kraju, sztab szkoleniowej zawodniczki postanowili pozostać na Półwyspie Iberyjskim do 21 kwietnia. Miały niedługo wracać i lecieć do Portugalii znowu, więc na razie po prostu tam zostaną. Dzięki temu unikamy ryzyka i zagrożenia związanego z 4-godzinnym lotem. Władze Polskiego Związku Kajakowego uznały to za słuszne rozwiązanie, powiedział selekcjoner polskich kajakarek Tomasz Kryk. Argentyński obrońca Walencji Ezequiel Garay jest zakażony koronawirusem, poinformował sam piłkarz na Instagramie. To pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia wśród zawodników hiszpańskiej ekstraklasy. A co do koronawirusa, zalecenie jest jedno: unikać skupisk ludzkich, siedzieć w domu albo... No ale trzeba mieć pieniędzy jak lodu, tak jak ma Zlatan Ibrahimowicz. On z Włoch uciekł do Szwecji prywatnym odrzutowcem, był sam na pokładzie, oprócz pilota, by nie zarazić się od nikogo. Poleciał do Szwecji, ale przy tej ilości pieniędzy bezpieczniejszy byłby na jednej z niezamieszkanych wysp na Karaibach, na których są pojedyncze domy do wynajęcia, luksusowa willa, mała wyspa tylko dla siebie, no i pandemię można jakoś przetrwać. Kto wie, może już Zlatan to zrobi, już coś tam zabukował. Tu na razie koronawirus nie broił. Kilkakrotnie przekładana walka Kamila Szeremety z mistrzem świata IBF kategorii średniej Gennadijem Golovkinem definitywnie ma się odbyć 6 czerwca w Inglewood i to w końcu dobra informacja. 22 i 7 trójek, Elżbieta Różycka czeka, proszę do nas dzwonić, to bezpieczna forma kontaktu, a ponieważ zaraz będziemy rozmawiać o Formule 1, to wprowadźmy się w atmosferę wyścigów. Kowalski from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds at the start of the... Tu trzecia strona medalu w trójce, 17:17 i teraz o Formule 1. Przy telefonie Ryszard Turski, redaktor naczelny F1 Racing. Dobry wieczór, Ryszard. Dobry wieczór, cześć, witam, dobry wieczór Państwu. Słyszymy się znakomicie. Ryszard, powiedz na początek, jakim cudem doszło do takiego bałaganu z Grand Prix Australii, które miało rozpoczynać sezon? No gdyby zostało odwołane jakiś czas temu, nikt by się nie zdziwił, tymczasem zostało odwołane w piątek, praktycznie tuż przed pierwszymi treningami, kiedy już wszyscy tam na miejscu byli, kiedy sprzęt poleciał, kiedy machina ruszyła. No myślę, że cud można określić tylko jednym słowem, to jest niezdecydowanie, i drugi element, który jest do tego konieczny, czyli po prostu pieniądze. Ja myślę, że za czasów Barniego Ecclestona ta decyzja była troszkę szybciej podjęta, ponieważ on należał do bardziej zdecydowanych menedżerów, aniżeli obecna ekipa zarządzająca Formułą 1. Pamiętajmy, że to jest fundusz inwestycyjny, który po prostu kupił prawa do formuły, który chce na tym zarobić, więc musi się z tego rozliczać. I w związku z tym, kiedy jest taka sytuacja, kiedy coś ma się odbyć albo nie odbyć, no jest normalny rachunek zysków i strat, ale niemniej oni po prostu nie wiedzieli do końca, co ze sobą zrobić, chociaż aczkolwiek gdyby opóźnili po prostu start sezonu, przesunęli, no to wszystko jeszcze jest możliwe, ale nie rzeczywiście w ostatniej chwili, bo to jest taka trochę wyszła naprawdę dziecinada. Już nie chodzi o same ekipy, które po prostu tam poleciały na miejsce, też, które wylatywały, tak jak wiemy, Włosi z Ferrari za specjalną zgodą, ale chodzi tak samo o fugę dziennikarską, że nie jest po prostu o kibicach, którzy zostali trochę zrobieni w konia. Tym bardziej, że Lewis Hamilton, czyli aktualny mistrz świata, już kilka dni przed wyścigiem dziwił się, co my tam w ogóle robimy na miejscu w Australii. No to chyba nie była jedyna osoba, która się dziwiła, że się po prostu inni dziwią, co z tym Hamiltonem zrobić. No ja takiej sytuacji przyznam, że no nie pamiętam. Takie największe zamieszanie to chyba było wtedy, kiedy była wojna oponiarska pomiędzy Michelinem i Bridgestone'em i Grand Prix Stanów Zjednoczonych, a inna taka sytuacja, no to pierwszy raz właściwie coś takiego chyba nastąpiło i myślę, że ta sytuacja przerosła trochę i organizatorów, a przede wszystkim właścicieli praw do Formuły 1. I tu jest chyba cały, jak to się mówi brzydko, pies pogrzewany, no bo niestety kwestia podjęcia takiej decyzji, powiedzieć dobrze, okej, opóźniamy sezon, okej, skracamy sezon, czy no naprawdę wariantów jest dużo, tym bardziej, że to są osoby, które mają nie tylko moc decyzyjną, ale mają też dostęp do kompletnej informacji. My do tej kompletnej informacji nie mamy takiego dostępu. Nie wiemy, ile kosztują prawa do poszczególnych wyścigów, jakie to są zobowiązania, jakie są zabezpieczenia w umowach i tak dalej. No i tym bardziej, żeby jeszcze dokończyć rzucanie gromów na organizatorów w Melbourne i w Australii, przecież trzeba dodać, że kolejne wyścigi w Bahrajnie, Wietnamie i Chinach wiadomo było już wcześniej, że zostaną odwołane. No tak, no i właśnie co w to miejsce? W momencie, kiedy wiadomo, odwołujemy kolejne wyścigi, bo też na początku były warianty, że dobrze, w Bahrajnie może dwa wyścigi, a może przypusty trybunał jest po prostu jakimś absurdem. Oczywiście Formuła 1 jest sportem jak najbardziej telewizyjnym i większość ogląda go w telewizji, ale trzeba pamiętać o tych osobach, które stawiają się na miejscu i oglądają to na żywo. Bo jednak formułę, żeby też zrozumieć, żeby poczuć, to trzeba ją obejrzeć na żywo. No wiele osób jest takich, które jadą na wyścig raz w życiu, oglądają go raz w życiu. Część jest taka, która udaje się na te wszystkie edycje. No ale w momencie, kiedy odwołujemy drugi, trzeci, kolejny, no to jaki jest sens po prostu nagle zaczynać pierwszy na siłę, no bo akurat mamy termin, musimy wystartować, bo mamy prawa do transmisji, bo mamy inne. Nie, no to trzeba stanąć odważnie i powiedzieć, niestety jest sytuacja nadzwyczajna. Jest to swego rodzaju siła wyższa, aczkolwiek Bernie Ecclestone podkreślał, że raczej to nie można podciągać pod siłę wyższą jego zdaniem, ponieważ no, wiemy, że on pewnie konstruował część zapisów umów z poszczególnymi torami. Jeżeli coś wydarza się odpowiednio wcześniej, jest przynajmniej anonsowana, wiadomo, że koronawirus się rozwija, że to jest swego rodzaju pandemia i to po prostu wędruje, no to można było wcześniej przewidzieć, że taka może być sytuacja, że nagle się okaże, że ktokolwiek z osób, które są w padoku, nie mówiąc o kibicach, po prostu jest tą chorobą, jest wirusem zarażony. No i wtedy stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo innych osób, a kiedy bezpieczeństwo innych osób, to pamiętajmy, że no niestety, ale to jest w tym momencie raj i pole do popisu dla prawników. Procesy odszkodowania mogą iść naprawdę w niebotyczne kwoty. A propos procesów odszkodowania, no to pan zasugerował już na początku naszej rozmowy, że niestety za tym całym zamieszaniem stoją po prostu pieniądze. No tak, no zgadza się, no stoją pieniądze, no nic innego. No jest to przecież działanie typowo komercyjne. Tu się nie wręcza typowo medali, tak jak na innych zawodach sportowych, aczkolwiek no w tych czasach to nawet Igrzyska Olimpijskie są pewnego rodzaju jakby przedsięwzięciem komercyjnym, ale Formuła 1 jest jak najbardziej. No to jest sport oparty na pieniądzach, kręcący się wokół pieniędzy, to wszyscy wiedzą już od wielu, wielu lat i wszyscy ten stan akceptują. No ale mówię, no Co teraz zrobią władze Formuły 1? Naprawdę, trudno mi jest powiedzieć. No ja na ich miejscu po prostu bym myślał i powiedział, dobrze, skracamy sezon pod wzorem innych sportów, nie rozmawiamy o jakichś durnych pomysłach typu przedłużenie sezonu na 2021. Łączenie sezonów, nie można łączyć dwóch sezonów, które są oparte na dwóch oddzielnych regulaminach technicznych. Dobrze pamiętam, że w przyszłym sezonie następują bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o bolidy, przede wszystkim jeżeli chodzi o wielkość kół, no to w ogóle jakieś absurdalne takie pomysły, które ktoś wymyśla, no to jest to godne pożałowania, więc chyba skrócić sezon, rozpocząć później od momentu, kiedy będzie po prostu wiadomo, kiedy będzie ogłoszony stan, że wygasa epidemia. Liberty Media musi po prostu zrezygnować z części zysku, zapłacić tym firmom czy tym osobom, które po prostu już wcześniej wykupiły czy miały prawa, no po prostu zamknąć rok trochę mniejszym zyskiem, aniżeli planowano. I to wszystko. No, najważniejsze jest jednak tutaj zdrowie nie tylko samych uczestników, czyli kierowców, zespołów, ale przede wszystkim też kibiców, których jest na trybunach dużo, dużo więcej. Drogi Ryszardzie, i może kończąc wątek, zapytam cię, mówisz, że nie wiadomo, co zrobią władze Formuły 1, a co ty byś zrobił w sytuacji, w której obecnie pierwszą rundą F1 ma być Grand Prix Holandii 3 maja, tydzień później ma być Grand Prix Hiszpanii, ale przecież nie ma żadnej gwarancji, że te wyścigi się odbędą, a ja bym stawiał, że się nie odbędą, bo przecież i Holandia, i Hiszpania ograniczają ruch międzynarodowy, odwołują imprezy i nic nie wskazuje na to, że to się do maja zmieni. W związku z tym, kiedy ten sezon należałoby zacząć, a kiedy już go nie zaczynać, żeby to w ogóle miało jakiś sens, bo przecież sezon nie może składać się z 3 czy nawet pewnie 4 wyścigów. Nie, no ja myślę, że powinni sobie władze Formuła 1, Liberty Media powiedzieć w ten sposób, dobrze, te wyścigi, które się w tej chwili nie odbywają się. O ten rok po prostu mają przedłużone wszystkie tory, umowę na kolejny czas, prawda? O tyle się przedłuża. Startujemy w najbliższym możliwym terminie, pierwszy możliwy termin, który, żeby był w miarę bezpieczny, to na dzisiaj to byłby w okolicach czerwca. Żeby sezon wystartował jeszcze przed przerwą tą, która jest wakacyjna w sierpniu. I wtedy można, no może być skrócony sezon. No jest to sytuacja wyjątkowa i nic się nie stanie. Kibice to zrozumieją, tak samo zrozumieją to zawodnicy, że nagle po prostu przypadło im startować w jakichś niecodziennych warunkach, niecodziennej sytuacji, więc ich się z tego powodu nie będzie obrażał. Ważne, żeby po prostu to wystartowało, myślę, że koło czerwca do momentu, kiedy jest i tyle. No, a jeżeli będzie cały czas założył się pandemia rozwijała, będzie to nadal niebezpieczne, to się po prostu odwołuje sezon i zaczynamy, mówimy, okej, zaczynamy 2021, 2020 nie ma, no. Życie ludzkie jest ważniejsze, aniżeli po prostu pieniądze w tym wypadku. I gdyby tak racjonalnie do tego podchodzili w F1, byłoby łatwiej. A zatem naszą rozmowę na temat szans, wyścigów, jak spisywać się będzie Alfa Romeo Orlen Team i inne zespoły i kandydaci do mistrzostwa, bo akurat w tym zespole kandydata do zwycięstwa nie widzę. Odkładamy zatem do maja albo czerwca, jeżeli pozwolisz. Zgadzasz się? Zgadzam się, do pierwszego wyścigu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Ryszard Turski, redaktor naczelny F1 Racing. Teraz krótka przerwa na dobrą muzykę, a potem delikatnie zmienimy temat, pozostaniemy w świecie motoryzacji. Podsumujemy wybitną karierę Grega Hancocka. Please, we ain't got no peas because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple ODBs. Place them up in perfect order because my OCD won't let me keep it. I never speak it and keep it a secret. It'd be peak if any geezer would hear it and then repeat it. So we keep it deep and out of reach of all the Egypts. If you need it, best believe it, you won't seek it. Locked up in my room, deep cocoon like you're digging in crates. Already dug where you're digging, so you're digging is bait. Keeping it straight, buzz until late, sample the breaks. Then we move on to the groove, grabbing that sample at 8 seconds. Blue beckon, smooth like new weapons. If I do step in, slew repping with true brethren's groove. Loose getting too loose, look who's prepping. All tunes through Jimmy to Zeppelin. Now who reckons you knew you're rocking with a master at this maneuver? Blast fast cause we're hard to resist. Blitz like it was vital, reciting my recital. One back in the snapple, the snap, the crackle of the vinyl. Sweet onto repeat, Chris is chopping a beat, flipping these verses like the burgers on the grill at Bodine's. We keep it mean, pristine, cleaner than clean. Harper these harmonies like we're speaking to genius. Like, oh please, we ain't got no peas because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in perfect order cause check. My OCD won't let me. Cause it's a rap, he brings the pads to the lab. The lab is my pad. using every session to jam. Working on my revolutionary revenue plan, but currently without the green, like a recession in Dan. And so we scribble on the daily, making beats from pretty ancient plastic. This the greatness that your parents used to play with. Quick and very painless, stumbled onto rap, always been sick but very aimless. Now I'm quick to leave you brainless. You anus, you ignoramus, just let me say this, not the greatest, but give me space kid, I'm set to make it. So basically we're bringing it back to basics, rocking hi-hats and big kicks that are the latest trend. It's a statement, but when you put this fashion aside, this rap music is a passion of mine. Line for line, cause I designed it in this rhymes. Chilling time keeps ticking but I'm high, keep spitting and flipping rhythms to vibe like. Oh please, we ain't got no peas, because we spent all our money on some old CDs. We got some old JCs, couple old DBs, place them up in perfect order cause my old CD. It's like 16 bars in 16 minutes, I kill it. Extinguish all the fire from the liars and the gimmicks, losing spirit. Brothers putting cheddar over lyrics, then diminish any vision when they clear it. I hear it, it's happening, moving like they're mannequins, dressed by other brothers, hiding under covers with mothers be panicking, rambling, gassing like they're Anakin, but red and blue lights are out of sight on the mic. Stop damaging your honor and your pride. Gonna from the side, never dipping from the written flow, Pacific when I rhyme's on time. Told the flack and back and slap to any cracker jack who be slacking his Mac. I'm on the track and in my prime, ease your mind if you hold it. Time if you chose it, keep your spine straighter than a blind homophobic. Ease your mind if you hold it, your time if you chose it, and keep your spine straight tonight. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCD, got some OJZ, couple ODBs, place them up in perfect order cause my OCD gets like. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCDs, got some OJZs, couple ODBs, place them up in perfect order cause my OCD. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia dla wszystkich zawodników, wszystkich dyscyplin, szczególnie piłkarzy, no i dla nas kibiców, którzy przez ostatnie tygodnie gdzieś tam chodziliśmy na różne imprezy, a teraz już mamy posłuchę. No i jeszcze takie słowo komentarza do pana Ibry. No jeden ucieka do Szwecji, a drugi tak jak Cristiano Ronaldo zaoferował, że swoje hotele zamienił w szpital, więc jakby no są ludzie i ludziska, co się mawia. No niestety to był tak zwany fake news, to już zostało zdementowane. Cristiano Ronaldo sieci swoich hoteli na razie na szpitale zamieniać nie zamierza. Teraz zajmiemy się żużelkiem, jak mówią kibice czarnego sportu. Greg Hancock, legenda tej dyscypliny, czterokrotny mistrz świata, zakończył karierę. Amerykanin już zeszły sezon opuścił, chcąc zająć się zmagającą się z chorobą nowotworową żoną. Choć na ten sezon Grand Prix otrzymał dziką kartę, postanowił powiedzieć pas. Ma 50 lat i zapewne pozostanie na długo najstarszym zawodnikiem, który sięgnął po tytuł mistrzowski. Triumfował w wieku 46 lat. W Polsce ścigał się m.in. dla takich klubów jak Faluba z Zielona Góra i Unia Tarnów, z którymi zdobywał mistrzostwo Polski. Z mistrzem z Kalifornii rozmawiał Adam Malecki. Gdzie obecnie przebywa Greg? Jestem w moim domu w Kalifornii. Greg, jak postrzegasz tę całą trudną sytuację związaną z koronawirusem? To coś szalonego. To dzieje się tak szybko, przemieszcza się. Patrzyłem na wydarzenia w Azji, potem w Europie, a już teraz dotarło to do nas i zaraz będą zamknięte szkoły, ludzie będą poddawani kwarantannie. Oczywiście, dotknie to także nas. A wracając do twojej kariery, jesteś legendą żużla. Dlaczego postanowiłeś zakończyć karierę i jak trudna była to dla ciebie decyzja? Chociaż w zeszłym roku nie jeździłem, to cały czas ciężko pracowałem, by wrócić w tym sezonie w najwyższej formie. Opiekowałem się moją chorą żoną, a w głowie układałem scenariusz powrotu. Śledziłem wszystko to, co się dzieje. Wydarzenia, wyścigi, nowinki techniczne. Nie chciałem nic stracić, ponieważ wiedziałem, że nie ma drogi powrotnej, jeśli nie jesteś w 100% przygotowany. Musisz od razu wskoczyć na najwyższe obroty. Ale w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać trochę inne myśli. Poczułem, jakby czegoś brakowało. Obudziłem się pewnego ranka i pomyślałem, to wszystko jest chyba trochę bardziej skomplikowane. Wiedziałem, że w tym momencie powinienem być już w innym punkcie przygotowań. Pomyślałem, że skoro pojawiają się takie myśli, to nie ma co wskakiwać z powrotem na motocykl. A myśląc o żużlu, czego brakuje ci najbardziej? Adrenaliny. Brakuje mi adrenaliny, krzyku kibiców na trybunach, wibracji motocykla. Wszystkiego mi brakuje. Odgłosu, zapachu, uczucia zwycięstwa. To jest coś, co cały czas we mnie siedzi i myślę, że nigdy mnie nie opuści. Szukasz teraz adrenaliny, robiąc jakieś inne rzeczy? I have to find something. Muszę coś znaleźć. Może rzucę się w jakieś inne wyścigi tu na miejscu, a może okaże się, że wystarczy mi dawka adrenaliny, którą dają mi moje dzieciaki. Nie chcę odejść całkowicie od żużla. Chcę być zaangażowany. Żużel mnie nie opuszcza. Kiedy śpię, jem, piję i oddycham. Zobaczymy, co się z tego narodzi. I don't know if something will come out of it. You've been part of the Speedway Grand Prix lineup. Byłeś stałym uczestnikiem Grand Prix od 1995, czyli od sezonu, kiedy nastała nowa era cyklu. Rok w rok, zawsze obecny. Jak bardzo zmienił się żużel przez te lata? Ten sport bardzo się zmienił i bardzo rozwinął. Kiedyś cały Speedway opierał się na uścisku dłoni. Na tym bazowały umowy z klubami, szacunek z innymi sportowcami. Uścisk dłoni, a potem wyjeżdżało się na tor i dawało się z siebie maksa. I to pasowało wszystkim. Ale dzisiaj to już nie jest tylko uścisk dłoni. Są kontrakty, ścisłe wytyczne, regulamin. Ważne jest, jak zawodnik się promuje, jak się prezentuje. Jeśli zrobisz to, dostaniesz więcej. Jeśli nie zrobisz tego, dostaniesz mniej. To, co łączy tamte czasy i te teraz, to jedno. Każdy chce wygrywać. Ale teraz zawodnicy mają więcej myśli w głowie. Jest większa presja, są ludzie, którzy mówią, co możesz, a czego nie. To inny wymiar sportu. Z profesjonalizmem przyszły wymagania. Wyobraź sobie teraz, że stoisz przed wyścigiem pod taśmą, ty i trzech twoich najlepszych rywali. Kogo byś wybrał do takiego biegu? Tony Rickardson, Jason Crump, Thomas Golob. Toniego Rickardsona, Jasona Crumpa i Tomasza Golloba. To byli prawdziwi twardziele. Kiedy wyjeżdżali na tor, iskrzyło i wiedziałem, że będzie bardzo ciężko i że nikt nie odpuści. Manetka gazu była na maksa i trzeba było uważać. Kości trzeszczały, a pod bandą było mało miejsca, ale zawsze było fair. They got going. That was something that you had to be careful of. And who are the riders? A kim są żużlowcy przyszłości, twoim zdaniem? Kto może pokonać rekordy Toniego Rickardsona i Ivana Maugera, którzy zdobywali Mistrzostwo Świata 6 razy? Well, you know, that's a good question. To ciężka sprawa. Osiągnięcie takich niesamowitych wyników wymaga wielu lat. Musi być forma, sprzęt, zdrowie i szczęście. Ty Wuffinden jest takim zawodnikiem. Ma już 3 tytuły, ma umiejętności, charakter, świetnie się promuje, ma zgrany zespół. To jest facet, który może to osiągnąć. Ale już nadciągają młodzi gniewni. Oni uczą się bardzo szybko, więc będzie bardzo ciężko Tajowi wygrać kolejne 3 tytuły, by dorównać legendom, a 4 tytuły, by pobić ich rekord. Jestem wielkim fanem Maćka Janowskiego. On ma wszelkie cechy i predyspozycje, by zostać mistrzem. Nie wiem, czy uda mu się zdobyć 6 czy 7 tytułów, czy też może sięgnie tylko po 1 i zacznie na przykład robić coś zupełnie innego. Nie mam pojęcia. A jest szansa, że zobaczymy na torze w przyszłości w Grand Prix jednego z twoich synów? In the future, there's always a chance. Zawsze jest taka szansa, ale ja staram się tonować zapędy moich chłopców. Wiem, jak ciężko trzeba pracować i jak bardzo trzeba być głodnym, by stanąć na szczycie. Muszę najpierw zobaczyć, że przynajmniej są tak spragnieni sukcesów, jak ja byłem. Daję im czas. Wiem, że mój syn Welber ma ten głód i jest bardzo zdeterminowany. Pozwalam mu być sobą. Nie chcę, żeby był taki jak ojciec. Musi wybrać swoją ścieżkę w życiu i na torze. Musi być oceniany za to, co sam zrobi, a nie porównywany do mnie. To świetny chłopak. Jestem pewien, że przed nim i pozostałymi moimi synami piękna przyszłość. Piękna kariera Grega Hancocka zakończona. Rozmawiał z nim Adam Malecki. Za moment my będziemy rozmawiać z doktorem Rafałem Mikuskiem o tym, jak koronawirus wpływa na świat sportu. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Zkonstruowałeś bombę, skondensowaną śmierć. jesteś pionkiem w grze, kółkiem w maszynie. Żyjesz w zamkach pośród chmur, na ich wieżach, nie chcąc wiedzieć ani czuć, dokąd zmierzasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. To życie twe. To życie twe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce zapowiadamy gość, dr Rafał Mikusek, szpital NL Med Centrum. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jadąc dzisiaj do radia, widziałem niespodziewanie dużo ludzi, którzy albo biegają, albo jeżdżą na rowerze, albo grupowo, ale tak w niewielkich grupach, czyli rodzinnych, chodzą na spacery, czyli wychodzą na świeże powietrze. Jak to się wszystko ma do tych zaleceń, żeby zostać w domu? Ja szczerze mówiąc, wczoraj też biegałem. Biegałem po Kabatach, wczoraj nie najlepsza pogoda była i też mnie to zaskoczyło, bo było bardzo dużo ludzi. Moim zdaniem na dworze jesteśmy dosyć bezpieczni, jeżeli zachowujemy ten dystans. Na ogół ci ludzie chodzili rodzinnie, więc nie skupiali się w większe skupiska, więc transmisja tego wirusa i możliwość przeniesienia z osoby na osobę moim zdaniem jest niewielka. Ja wczoraj biegałem. Dodajmy chyba też to, panie doktorze, że taki amatorski sport po prostu podnosi odporność. Moim zdaniem tak i są na to dowody naukowe. Na pewno poprawia naszą wydolność, hartuje nas. I w pewnym sensie jesteśmy bardziej odporni przed wszystkimi infekcjami. Czyli jakby usystematyzując sprawę, należy się ruszać, należy wychodzić na dwór, oczywiście unikać powiedzmy spotykania się i grania wspólnego w koszykówkę, ale samodzielnie na rowerze gdzieś w miejscach, gdzie nie ma innych użytkowników albo są w bezpiecznej odległości, jak najbardziej tak. Jestem jak najbardziej za. No to ja podpytam jako pływak, amator, pańskim zdaniem dobrze, że zostały pozamykane pływalnie? Moim zdaniem basen to teren zamknięty, gdzie gromadzi się dużo ludzi. Ja również pływam, ubolewam nad tym, ale to chyba dobrze, że te baseny zostały zamknięte. No dobrze, panie doktorze, to teraz troszeczkę zejdźmy w ten sport zawodowy. Czy pańskim zdaniem jest zrozumiałe zawieszenie rozgrywek sportowych generalnie? Moim zdaniem tak, bo niestety to przenoszenie wirusa z osoby na osobę jest, ryzyko tego przeniesienia jest bardzo duże i niestety jeżeli mamy sporty halowe, mamy rozgrywki, to mamy duże jakby prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa ze sportowca na sportowca, a po drugie to co zobaczyliśmy, kibice i tak gromadzą się przed obiektami sportowymi i tu wtedy to ryzyko jest bardzo duże, jeżeli mamy duży tłum, to ryzyko przeniesienia tego wirusa jest bardzo duże. No a jak podejść do tego, że niektórzy niewiele sobie z tych zaleceń robili, być może nie musieli, ale jednak Australijczycy twierdzili, że nic im się nie przytrafi. Jeszcze na 2-3 dni przed planowanym na ten weekend wyścigiem Formuły 1 w Melbourne odbywały się mecze krykieta, na których gromadziło się po 90 tysięcy ludzi i Australijczycy twierdzili, że to jest prawo natury i nic się nie ma prawa stać. To znaczy my musimy sobie zdawać z jednej sprawy, musimy sobie zdawać w czym jest tak naprawdę tkwi problem. Bo ten wirus nie zagraża panom i mi, czyli osobom w naszym wieku. Tutaj ryzyko, że coś nam się stanie, ryzyko zgonu jest bardzo nieduże. Ale jeżeli spojrzymy na statystyki, na przykład u osób powyżej 70 roku życia, to tam ta śmiertelność jest bardzo duża, rzędu 14, nawet niektórzy opisują 30% w grupie 80-latków. I to, co się stanie, to, co my musimy zrozumieć, to, że część z tych osób będzie wymagało leczenia respiratorem, czyli one trafią na oddział intensywnej opieki medycznej. I w ten sposób, jeżeli bardzo dużo tych osób tam trafi, to my sobie zapchamy te oddziały. I wtedy, gdy my, jadąc na rowerze, będziemy mieli wypadek i będziemy potrzebowali tego respiratora, po prostu nie będzie dla nas miejsca. To jest prawdziwy problem. To jest problem jakby całej tej epidemii. To nie jest problem tego typu, że ludzie w naszym wieku będą umierali. Oczywiście będzie jakiś niewielki odsetek. Ryzyko w grupie zgonów w grupie 40-latków jest 1%. To jest bardzo niedużo. To będą osoby, które są ciężko chore, które mają niewydolności, które są po przeszczepach. Problem jest taki, że zablokujemy sobie oddziały intensywnej terapii medycznej. To jest podstawowy problem tego wirusa. Panie doktorze, oczywiście zawsze tak jest w kwestiach medycznych, że choroba łatwiej atakuje, albo łatwiej się rozwija, jeżeli trafia na osobnika mało odpornego. Jak w związku z tym patrzeć na to, co dzieje się ze sportowcami? Przecież oni są maksymalnie wytrenowani. Powinni mieć dobrą odporność. To znaczy, tu musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Ten wirus jest bardzo zakaźliwy, czyli on ma bardzo duże powinowactwo do naszego organizmu i większość osób, która się z nim zetknie, czyli będzie miała bezpośredni styk, zostanie zakażona. To, że zostanie zakażona, nie determinuje, w jaki sposób będzie chorowała. Część osób w ogóle będzie miała zakażenie bezobjawowe, czyli szybko upora się z tym zakażeniem. Część osób będzie miała objawy grypopodobne, prawda? Czyli gorączka, bóle mięśni, kaszel. Istnieje następna grupa osób, gdzie ta infekcja bardzo mocno się rozwinie. I ta infekcja, która bardzo mocno się rozwinie u tej grupy osób, będzie powodowała niewydolność oddechową, czyli te osoby będą wymagały respiratora. I to jest podstawowy problem. U większości osób wytrenowanych, czyli u sportowców, oni albo są zakażeni i chorują w sposób łagodny lub bezobjawowy. Prawda? Czyli tu nie możemy mówić, że my będziemy w jakiś ciężki sposób przechodzili tą infekcję. Problem polega na tym, że w grupie osób powyżej 60 roku życia bardzo duży odsetek osób będzie wymagał opieki ojomowej. To jest podstawowy problem z tą infekcją. Czyli to jest tak, że wirus będzie atakował bez względu na to, jak się jest wytrenowanym, tylko po prostu inaczej będzie się go przechodziło. Tak jest. Tak jest. To dobrze. Czy pańskim zdaniem koronawirus pokrzyżuje plany na Mistrzostwa Europy Piłkarskie, które są w czerwcu, i na Igrzyska Olimpijskie, które są zaplanowane na koniec lipca? Trudno powiedzieć, ale wydaje się, że tak. To są jednak imprezy masowe. Ten wirus bardzo mocno się rozwija w Europie. Zobaczymy, jak będzie gdzie indziej. Naprawdę w tej chwili trudno jest powiedzieć. A czy obserwuje pan, panie doktorze, to, co dzieje się we Włoszech, ale raczej chciałem zapytać o to, co działo się i dzieje się w Chinach, czy na Tajwanie, czy też w Japonii, gdzie z tym wirusem, jak podają różne media, w jaki sposób zaczęto sobie już radzić i szczególnie na Tajwanie. Tak, zachorowania nie wzrastają, a maleją, jest coraz mniej przypadków. Czy to jest wzór, który może się powtórzyć u nas w Europie? Oczywiście, to znaczy tu musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy społeczeństwem liberalnym, czyli na pewne kroki, które tam zostały wprowadzone, nikt w Europie i w Stanach Zjednoczonych się nie zgodzi, tak? No czyli jeżeli się nie zgodzi, to co to możemy mieć ten sam problem. Mhm. Na razie wydaje mi się, że Polacy postępują bardzo rozsądnie. Trudno jest powiedzieć, jak duża jest liczba zakażeń. Tak jak powiedziałem, problem będzie narastał lawinowo u osób starszych. Podstawowy problem to są hospitalizacje tych osób, które będą miały niewydolność oddechową przy tym zakażeniu. Także w tej chwili, bo my się wszyscy ekscytujemy, prawda, liczbą zakażonych przypadków. Ta liczba zakażonych przypadków oczywiście będzie miała wpływ na to, że te osoby, które są zakażone, mogą zakazić te osoby, które potencjalnie mają słabszy układ oddechowy i są narażone na tą niewydolność oddechową, a to w konsekwencji może prowadzić do tego, że będziemy mieli kłopot z łóżkami ojomowymi. Panie doktorze, na zakończenie wróćmy jeszcze do tego tematu sportu amatorskiego, który my tu w Trójce promujemy od wielu lat. Podpowiedzmy, które dyscypliny sportowe dla amatorów są w tym momencie wskazane, których unikajmy? To znaczy tak, ja na pewno w chwili obecnej na najlepszy ruch to jest ruch na świeżym powietrzu, czyli unikamy wszystkich sportów halowych, które i tak de facto będą w tej chwili niemożliwe do uprawiania, dlatego że większość hal sportowych i większość nawet boisk czy hal, które są w szkołach, jest pozamykanych. Nie włamujemy się na baseny. Tak jest, nie włamujemy się na baseny. Możemy pływać w jeziorach. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo wydaje mi się, że padła kropka, tak? Postawił pan kropkę. Tak. Mam jedno pytanie, bo co osoba, to inne wyjaśnienie. Jakby pan zechciał z medycznego punktu widzenia wyjaśnić, co się wydarzy za 2 tygodnie? No bo wszyscy mówią o 2 tygodniach kwarantanny, o tym, że na 2 tygodnie pozamykane są instytucje państwowe, baseny i tak dalej, a przecież za 2 tygodnie sytuacja, no, tak na logikę patrząc, no nie ma prawa się zmienić. Ja nie jestem epidemiologiem, trudno mi jest przewidywać, ale jakby ta sytuacja tej kwarantanny polega na tym, że średni czas inkubacji tego wirusa jest około 14 dni. Największym zagrożeniem są dzieci, które chorują bezobjawowo, czyli one są zakażone, mają tego wirusa, mogą go przekazywać, ale nie mają żadnych objawów, więc my nie jesteśmy w stanie rozróżnić osoby, która ma tego wirusa i potencjalnie może go przekazać osobie, która potencjalnie jest słabsza, może wylądować na OIOM-ie. Więc ten okres 14-dniowej kwarantanny polega na tym, że w tym okresie koncepcja jest taka, że postaramy się wyłapać wszystkie te osoby, które mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa. Dziękujemy. Chyba wiemy zdecydowanie więcej. Pan dzisiaj biegał, prawda, panie doktorze? Dzisiaj tak. Wczoraj i dzisiaj tak. Także zapraszamy do biegania, zapraszamy do słuchania audycji biegowej Biegam, bo lubię. Na naszej antenie dr Rafał Mikusek, szpital NL Med Centrum, był naszym gościem. Do usłyszenia, panie doktorze. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo. Życzymy. Tu trzecia strona medalu, pozostało nam 8 minut do godziny 18. I dobra teraz informacja. Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej epidemią w Chinach wznowiono budowę obiektów sportowych i wioski olimpijskiej na igrzyska w Pekinie w 2022 roku. W Japonii robią dobrą minę do złej gry, jeżeli chodzi o igrzyska, które mają się odbyć w tym roku. No skoro byliśmy w Chinach, skoro byliśmy w Japonii, to teraz przenieśmy się na moment do Stanów Zjednoczonych. Świat sportu sparaliżował także Stany. Zawieszone zostały wszystkie najważniejsze rozgrywki ligowe, odwołano zawody. W tej trudnej sytuacji na uznanie zasługuje postawa wielu sportowców. O wszystkim tym, co dzieje się w sporcie w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Od kilku dni czuło się, że pandemia znacząco wpłynie na rozgrywanie w USA zawodów sportowych. Wszyscy zastanawiali się, w jakim to będzie stopniu. Zaczęło się od odwołania prestiżowego tenisowego turnieju Indian Wells w Kalifornii. W regionie, gdzie miał być rozgrywany, wykryto pierwszy przypadek zakażenia. Nikt nie chciał ryzykować. Zaraz po Indian Wells miały odbyć się kolejne tenisowe zawody. Miami Open, nazywane potocznie piątą lewą Wielkiego Szlema. Jeszcze w ostatni wtorek organizatorzy zawodów na Florydzie podkreślali, że pracują pełną parą i że impreza rozpocząć się ma zgodnie z planem 23 marca. Tak naprawdę zdawano sobie jednak sprawę, że jest to niemożliwe. W czwartek oficjalnie poinformowano, że Miami Open nie dojdzie do skutku. W przypadku rozgrywek NBA na początku sprawa wyglądała jasno. Na środowym spotkaniu miała zapaść decyzja co dalej. Wszystko prowadziło do tego, że mecze rozgrywane będą bez udziału publiczności. Sytuacja diametralnie zmieniła się, jak u jednego z zawodników wykryto koronawirusa. Breaking news here on CBS Sports HQ, and it is monster news. The NBA has suspended the season after Rudy Gobert has tested positive for coronavirus. Do publicznej wiadomości podano, że reprezentant Francji, zawodnik jazzmenów Rudy Gobert, jest zarażony koronawirusem. Przebywał on w szatni przed meczem Utah Jazz Oklahoma City Thunder. Test wykazał, że Francuz jest chory. NBA w specjalnym komunikacie poinformowała, że po zakończeniu wszystkich środowych spotkań rozgrywki do odwołania zostaną zawieszone. Wykorzystamy tę przerwę, aby określić kolejne kroki w odniesieniu do pandemii, czytamy w komunikacie. Jednym z pierwszych, który skomentował te wydarzenia, był właściciel Dallas Mavericks Mark Cuban. To jest coś wręcz szalonego. Mam wrażenie, że to nie dzieje się naprawdę. To tak jakby to był film, a nie nasze codzienne, zwykłe życie. W tej chwili nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Musimy to wszystko zaakceptować. Ja nie jestem ekspertem w tej sprawie. Ludzie z NBA podjęli taką decyzję po konsultacjach z Departamentem Zdrowia. Ufam komisarzowi Adamowi Silverowi. W czwartek zakażenie wykryto u kolejnego koszykarza Utah Jazz. Do publicznej wiadomości podano, że chory jest Donovan Mitchell. Łącznie w klubie z Utah przebadano 58 osób. Testy pozytywny wynik dały właśnie u Mitchella i przypominamy, dzień wcześniej u Francuza Rudy Gobert'a. W czwartek reprezentant trójkolorowych przeprosił za swoje zachowanie z poniedziałkowej konferencji prasowej. Zapytany o problem koronawirusa zaczął ostentacyjnie dotykać nagrywających go mikrofonów i telefonów. Zostało to bardzo źle odebrane. Gobert w mediach społecznościowych wyraził skruchę za swoje zachowanie. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle NBA wznowi sezon. Komisarz ligi Adam Silver stwierdził, że przerwa wyniesie co najmniej 30 dni. Testowi na obecność koronawirusa w obawie o swoje zdrowie poddał się słynny Charles Barkley. Legendzie NBA wsparcie wyraził Adam Silver. Mam nadzieję, że wynik okaże się negatywny i Charles wróci do nas. Dobrą informacją w tym wszystkim jest to, że wirus zagraża przede wszystkim osobom, które ukończyły 70 lat. Mówił komisarz NBA. W USA sportowe zmagania zawiesiła piłkarska liga MLS i hokejowa NHL. Opóźniony został start baseballowej MLB. W Stanach Zjednoczonych rozpoczynać się miały właśnie szalenie popularne tutaj rozgrywki akademickie mistrzostwo w koszykówce. Najpierw zdecydowano, że odbędą się one bez udziału widzów. Teraz w ogóle z nich zrezygnowano. Środowisko sportowe w USA stara się wszystkim pomóc, którzy tymczasowo stracili pracę w związku z zawieszeniem rozgrywek. Całą akcję zapoczątkował gracz Cleveland Cavaliers Kevin Love. Poprzez swoją fundację przekazał on 100 tysięcy dolarów na rzecz osób, które zwykle pracują w hali podczas meczów. Love za pomocą mediów społecznościowych zwrócił się do środowiska koszykarskiego o wsparcie tych działań. Właściciel Dallas Mavericks Mark Cuban zapowiedział, że zapłaci swoim pracownikom tak, jakby sezon normalnie był rozgrywany. Darowiznę na ten cel w wysokości 1 miliona dolarów przekazali gracze Golden State Warriors. Do akcji dołączyli także inni. Takie same przykłady pomocy mamy także w hokejowej NHL.